Jumalan rauhaa ja hyvää uutta vuotta. Hiukan kulunutta vuotta eteenpäin. Ollaan niin alussa. Tässä oikeastaan tulee tuommoinen niin kuin vuosipäiväkin lähelle. Täytä vuosia. Joku ajattelee, että olikohan 60 täysi. Ei tainnut tulla vielä. 40 vuotta. Se on loppiaisen aikana. Eikö mä onkin semmoinen 40 näköinen jo? Nimittäin hengellisessä mielessä sisäinen ihminen täyttää 40 vuotta. Ja mä sanoinkin Maijalle, että eiköhän sitä kannattaisi oikeastaan juhliakin jollain lailla, että voitaisiin vaikka ensi viikolla sitten, niin nyt te, jotka olette tässä kuulolla, niin te saatte kuulla, että ensi viikolla täällä on sitten kahvitarjoilu. Minä tarjoan. Maija lupasi tehdä. Uusi vuosi alussa ja se on aina mielenkiintoinen asia. Nyt kun ajatellaan, mä kuuntelin tuossa ihan mielenkiinnolla, kun Virpi toi tässä esiin asioita, että hän oli tehnyt lupauksen ja sitten muistelee niitä omia lupauksia, mitä on tullut. Eihän ne aina tietysti pidä ja ei, mutta siinä oli yksi hyvä sana ja se oli ihan oikein sanottu, yritän siihen päästä. Ja sitähän me varmasti jokainen nyt tässä Jumalan eessä ollaan mietittykin ja ajatellaan, että minäkin yritän päästä siitä ja siitä asiasta ja siinä asiassa eteenpäin Herran tahtoon lähemmäksi. Ja tässähän on se mielenkiinto oikeastaan tässä alussa heti, että me emme tiedä mitä uusi vuosi tuo. Haasteita on paljon, mielessä voi olla virikkeitä paljon ja pyyntöjä. Emme tiedä sitäkään, millaista kasvua tai rakentumista saamme yleensä tai tulee meissä aikaan ja sitten mihin tämä maailman tila menee. Mutta yhden asian me tiedämme, ja se on varma, se lupaus pitää paikkansa. Minä olen teidän kanssanne joka päivä, sanoo Herra. Ja tässä lupauksesta ei tingi Herra, hän on meidän kanssamme. Oikeastaan kun ajattelin, nyt jos sen verran sallitte katsoa taaksepäin tuon vaihtuneen vuoden rajan, niin mä mielessäni kävin läpi tätä viimeistä niin kuin vuoden loppua, ja kaksi oikeastaan viimeistä kokousta oli erittäin merkittäviä, hienoja ja tämmöisiä sisältörikkaita. Toinen oli, oikeastaan ne molemmat oli rukouskokouksia. Toinen oli keskiviikko ja toinen oli perjantaina, ja jotka olitte mukana, te koitte ja tunsitte, että Herra oli läsnä. Ja se merkitsee meille sitä, että kyllä Jumala on meidän kanssamme läsnä näissä tilaisuuksissa. Vaikka tuntui itsestä vähän siltäkin aina tulles, että menen tapani mukaan muodollisesti paikkani täyttämään, voit yllättyä siinä, kun Jumala kohtaa sinua radikaalilla tavalla ja ottaa pois ne, mitkä ovat tavallaan niin kuin tehneet pessimististä asennoitumista hänen mahdollisuuksiinsa. Kannattaa käydä rukouskokouksessa, kun ei aina kukaan tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja etenkin kun tulee optimistisella uskon asenteella rukoilemaan Herraa, etsimään Herraa, niin varmasti saa. Ei lähde kuivana pois. Siellä, missä Jumalan sanaa pidetään esillä, sen tulisi synnyttää optimistista näkemystä aina. Mä uskon, että meistä ei kukaan ole lähtenyt tilaisuudesta pois, jossa on julistettu elävää Jumalan sanaa jollain tavalla niin kuin pessimistisempänä, mitä on tullut. Jos olet kuunnellut Herran sanaa, se yksikin Raamatun paikka, Raamatun jae, joka luetaan täältä, se on Jumalan sanaa, siinä ei ole mitään ehtoja. Se on sitä. Se, jos joku ruokkii meitä, vaikka sitten tulisi vähän muitakin selityksiä mukaan, niin Jumalan sanalla on oma paikkansa meidän sydämessä. Se tuo uskon henkistä ajatusmallia meille, se ei meitä koskaan meidän käsiämme käske herpaantumaan ja otteettomiksi, vaan aina sana rohkaisee tarttumaan vaikeaakin tilanteeseen. Semmoisenkin tilanteeseen, joka tuntuu meidän äärettömän hienossa järjen ajatuksessa, että tämä on mahdoton, niin Jumalan sana sanoo, sinä menet minun avullani sen asian yli. Ja tähän Herra haluaa tähdätä, mä uskon tämä vuosi, joka alkaa nyt, ja mitä Virpi tuossa toi esiin alkuun, ne oli semmoisia niin kuin nimenomaan positiivisia näkökantoja siitä, että meillä on todella elävä Jumala, joka voi tehdä näitä asioita mahdolliseksi, jotka on ollut meille mahdottomia ja meidän sen pienen uskon määrämmekin mukaan tuntunut mahdottomalta, niin ne muuttuvat mahdollisiksi. On meillä sillä lailla sanottuna suuri Jumala. Paavali mainitsee toisessa Timoteuskirjeessä 3:16, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämähän on mahtava paketti. Tämä on sellainen peruspaketti, että siitä kun luet sen seuraavan jakeen 17, sanotaan, näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkein hyvään kykenevä. Ja nyt kun tämän Raamatun totuuden rinnalla mietitään omaa elämään, niin monestikin ajatellaankin, että minähän olen yrittänyt itse itsestäni tehdä kykenevää tavalla tai toisella. Konstilla jos jollain. Ja käyttää vielä hengellistä ajatuskykyä siinäkin mielessä, että yrittänyt rukoilla, lisännyt, touhunut, tehnyt, vääntänyt, kääntänyt ja tehnyt vaikka mitä, mutta ei ole tulosta syntynyt, kun yhtäkkiä huomaankin, että Jumalan sana sanoo, että hän tekee meistä näissä asioissa kykeneviä. Psalmissa 42:6 sanotaan näin, miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa levoton? Joka hyvin arkinen, joka päivän asia. Hyvin monen ihmisen kohdalla. Miksi murehdit sielun ja olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Kasvojensa avusta. Milloin viimeksi katseit Herraa? Milloin näin hänen kasvonsa? Tuliko kasvoista apu? 92 käännössä on tämä uudempi, että miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaa auttajaani. Tuossa tuli tämä totuus esille, että tämä ikäluokka, joka tässä on koolla tänään, niin me olemme niitä 40 plussa. Mä sanon näin varovasti 40 plussa, eli tarkoittaa niin kuin yli. Ja siinä on semmoinen oikeastaan semmoinen maaginen raja, että siitä alkaa suurin piirtein tämä normaalisti tämä aika ja ajan käyttö nopeutua. Päivät jostain syystä niin kuin lyhenee, päivien tehollinen aika lyhenee, eli päivät menee nopeammin. Mistä se johtuu? Siinä on montakin syytä varmasti, mistä se johtuu sitten. Tuntuu ainakin siltä, niin kuin sanotaan, elämän perustarpeiden hoitamiseen menee enemmän aikaa. Tällaisiin ajallisiin elämän murheisiin, elatuksen huoliin ja elintasokilpailuihin, kaikkiin, jos lähtee mukaan, niin huomaa, että ei ehdi, eikä pysty, eikä kykene, ei ole voimia. Ja joutuu siinä mielessä niin kuin kokemaan, että ei tällä periaatteella ainakaan pääsen niihin päämäärin. Mutta seurakuntatyökin, hengellinen elämä hengellisessä periodissa voidaan joutua oravan pyörään. Ensinnäkin kun lähdetään siitä liikkeelle, että Jumalan valtakunnan työssä meillä ei ole pakkoa, meillä on etuoikeus saavuttaa asioita, meillä on etuoikeus ottaa vastaan Jumalalta lahjoja, toimia niillä, kokea siunauksien virtoja, jakaa niitä. Jos ne muuttuu työlääksi ja syntyy kiirettä, niin mehän tiedämme, että kiireellä ei ole siunausta. Ja jos kaikki tuntuu siltä, että pitäisi johonkin joka paikkaa jotenkin sohasta ja hutasta ja mennä ja vauhilla tehdä, niin se käy rasittavaksi. Ja silloin siinä ei ole enää sitä mielekkyyttä, joka tuottaisi iloa, että Herrani läheisyys on minulle ilo. Minä tykkään siitä, että saan olla Jumalan lähellä hänen neuvottelussaan ja kokea iloa, vapautta, riemua. Suunnitelmat, joissa me ei kysytä Herran tahtoa, tuottaa ongelmia. Seurakuntaakaan ei voida johtaa inhimillisellä järjellä yksin, vaan on luotettava siihen, että Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa viisauden ja auttaa meitä ottamaan hänen omastaan ja jakamaan sen viisauden kautta ulospäin toiminnallisessa johtamisessa. Tänä päivänä, kun katsellaan erilaisia lähtökohtia, me ymmärrämme, että me haemme jostain aina mallia. Ja mieluummin haetaan sieltä mallia, missä on niin sanotut herätyksen ajat, jossa Jumala toimii ja tällä tavoin. Mutta onko se sitten oikea ja onko se välttämättä se paras? Se on ehkä helpoin tie. Mennään ja katsotaan mallia ja yritetään niin kuin tuoda se malli sitten, jospa se toimisi täälläkin. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumalan tiet ja aivoitukset ovat niin erilaisia, niin hengelliselläkin sektorilla Herra haluaa aina, että me käännymme häntä kohti. Hänen aivoituksiaan kohti. Vaikka me nähdään hyvä malli, vaikka esimerkiksi Seinäjoelta, miten ihmeinen siunaus laskeutuu seurakunnan keskelle, niin me emme voi tuoda sitä tänne suoranaisena, koska sen synnyttäjä, Jumalan Pyhä Henki, haluaa itse sen räätälöidä tänne keskellemme. Ja siihen on omat tiensä ja väylänsä, juuri tämä kuivan erämaan täyttyminen tuoreella vedellä, niin kuin me kuulimme, hän puhkaisee ne virrat. Se tarkoittaa sitä, että hän tuo Pyhän Hengen voitelun seurakunnan keskelle omalla periaatteellansa. Ja siihen tarvitaan valmistautumista. Malleja kuitenkin jollakin lailla on ne, että rukous, pyhittyminen, paasto, nämä ovat ne kolme asiaa, jotka tulevat aina tuomaan sen suurimman linjan. Mutta hieno säätö, joka tulee Herralta, on sydämien taipuminen sinne juotto-ojille, jossa ne juotetaan Jumalan hengestä kylläiseksi. Kun tällaista herätyksen aikaa ja yhteyden vaalimista pidetään yllä, niin kun se saavutetaan tämä rakkauden läsnäolon aito olotila, niin siinä Jumala yleensä puhkaisee virvoituksen ajan. Silloin meillä on yhteys ei vain huulilla, vaan se on sydämissä. Aito, niin kuin tämä oli hyvä kuvaus siitä, tämä positiivisuus, että nekin asiat, jotka yleensä on monesti rasitteena äärettömän kaukaa menneisyydestä. Puhutaan 30 vuoden takaisista asioista, puhutaan niistä, mitä on tehty väärin ja tällaisia asioita, ne on äärettömän kaukaa haettuja. Ja tuntuu niin kuin, että ne olisi suolaisia, suorastaan suolaa heitetään niin kuin haavoihin. Mutta kun Jumala sanoo tänä päivänä, että eletään tätä päivää, ja menneisyydellä ei ole enää tekemistä tälle päivälle, koska me elämme siinä mielessä aikaa, jossa Jumala haluaa tätä päivää vahvistaa meille, että me katsomme eteenpäin tuleviin tapahtumiin. On äärettömän hyvä nyt meidän tehdä se ratkaisu, että enää en mene sinne historiaan taaksepäin. Enää ei vaivaa minua se, että minua polkastiin varpaalle niin rankasti 87 vuonna lokakuussa. Se on raskas reppu ollut kuka 30 vuotta. Ihan turhaa. Uusi vuosi katkaisee nämä viinit, repun viinit, ja nyt sanoo, että Jumala sanoo, minä vapautan sinut elämään tätä päivää uudessa Jumalan voimassa. Nyt kun tämä koorahilaisten mietevirsi, psalmi 42, sanoo tällaisen avaimen, että siinä osutaan asian ytimeen, että miksi tämä sielu on levoton. Odota Herraa. Odota Herraa. Kaksi sanaa. Odota Herraa. No melkein voisi sanoa tänä päivänä, että hengessäkin työssä niin me tavallaan niin kuin me sorrumme oikeastaan sellaisen asian, että me yritämme tehdä jotakin Jumalan nimissä. Herra, me teemme herätyksen seurakunnan keskelle. Herra sanoo, ei onnistu. Odota minua. Odota Herra on ne avainsanat. Ja silloin kun sydän laskeutuu siihen tilanteeseen, nyt alkaa löytyä avain. Minulla on mahdollisuus etsiä Herraa, kuunnella hänen ääntänsä, Pyhän Hengen ääntä. Siinä tapahtuu Jumalan mielenmukaiset asiat. Ja tähän meidän tuleekin päästä. Ja mä uskon, että Jumala vie meitä tähän. Koska Johannes 15.5 sanoo, minä olen viinipuu. Te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja se heti ottaa meiltä maton pois siinä, että vaikka me olemme kasvaneet 50 vuotta Jumalan sanan ääressä, olemme suuria teologeja, ei kuukaa, ei tehdä ilman Jeesusta mitään. Ei tehdä. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja sen tähden tänäkin päivänä tässä hetkessä Jumalan Pyhä Henki haluaa aitoa alkuperäistä rakkautta näyttää meille siinä mielessä, että me rakennumme oikealla tavalla hengellisiksi rakennuksiksi. Ilman minua te ette saa mitään aikaa, sanoo 92 käännös. Se on totta. Kyllä mä oon huomannut sen, saarnaajat erikoisesti, jotka joutuvat jatkuvasti olemaan niin kuin, ja jakamaan niin kuin sanaa, sen huomaa, jos ei Jumala ole tässä asiassa mukana, niin kyllä se heikoksi vetää asiat. Ei ole paljon mahdollisuutta. Luentoja pidetään määrätty määrä, mutta ne loppuu aikanaan. Jos ei Jumala anna uutta, niin turhaan meidän pyristellä ja käännellä ja väännellä ja esittää jotakin viisasta. Pyhä Henki tekee eläväksi tänäkin päivänä. Ja kun Pyhä Henki elävöittää sen sanan, jonka hän on ehkä lapsuudesta asti siellä asettanut sydämeen, niin Jumalan Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja antaa. Ja se on jakamisen periaatteen lähtökohta. Hän ottaa hänen omastaan ja jakaa toisille. Kaikki hengen toiminta sidotaan Jeesukseen ja Pyhän Hengen läsnäoloon. Siihen viisauteen, joka tulee taivaasta päivittäin meidän elämäämme. Jokaisen anovan elämään tulee viisautta. Jos Jeesus jää taka-alalle elämässä, silloin huomataan, että ei siitä synny ainakaan semmoista hedelmää, joka tuottaisi Jumalalle mieli hyvää. Hedelmä on tärkeä, koska Jumala sitä jatkuvasti meistä etsii. Psalmin mietevirressä sanotaan nämä sanat myöskin, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Tämä puhutteli oikeastaan, mä oon monesti tähän törmännyt tähän asiaan ja se aina vie niin kuin siihen tilanteeseen, että kuinka paljon minä ja sinä olemme hänen kasvokontaktissaan. Me monesti tulemme mielellään yhteisiin tilaisuuksiin, mutta aika vähän jää aikaa siihen kasvokontaktiin, koska siinä hetkessä Jumala haluaa kohdata meitä yksilötasolla. Herran etsimisessä me ei oikeastaan voida tinkiä, koska meillä on asioita niin paljon elämässä, jotka vaikeuttaa meitä pääsemään eteenpäin ja tuo tuskaa ja ahdistusta elämään, sairautta ja muuta. Mutta niissä hetkissä, joissa Jumala haluaa meitä hoitaa, on ne hetket, joissa me hiljennymme hänen kasvojensa eteen ja keskustelemme, katselemme hänen kasvojensa kirkkautta. Siinä tulee vastaukset ja se kasvokontakti, Se on hengessä rakentumista. Se on rakentumista yksilötasolla. Sitä sanottiin mennä omaan kammioon, sulkeutua sinne, jättää kaikki se ajallinen taakse ja erottaa sen aika siihen pyhään olotilaan, jossa Jumala puhuu ja vahvistaa asioita. Ja hän ikään kuin päivittää, niin kuin tietokonekielessä sanotaan, päivittää meidän suhdettamme, että me ymmärrämme koko ajan Jeesuksen, Kristuksen veren voiman, kattavuuden ja sen suhteen häneen. Se on jatkuvaa. Siihen ei tarvitse olla sitä, että me keräämme päivän huonot työt, sitten illalla sovimme, tai viikon ajalta ja sitten sunnuntaina sovimme kokouksessa. Ei, se on sitä, niissä hetkissä päivitetään meidän sydämen tilaa ja puretaan pois sieltä turhat kuormat. Se on hieno tie, se on mahtava, mutta monesti ajan puute, kiireellisyys ei anna tätä mahdollisuutta tämän henkilökohtaiseen hoitoon. Mukamas tulee niin kauhean kiireellisiä asioita ja tärkeitä asioita, että pitää olla niille rutiineille niin paljon aikaa päivässä kuin on mahdollista. Ja pitäisi niin kuin herätä tunti aikaisemmin, että olisi Herralle aikaa. Mutta tärkeysjärjestys on tärkein. Kuka on se tärkein päivässä? Kasvokontakti, katsella Jeesuksen kasvoja. Jatkuvaa ajan tasalla olemista, missä mennään. Pyhän hengen voito ja voima, se lisätään isäsuhteessa, kun me näemme ja katselemme pyhässä olotilassa Jumalan kasvoja. Ja näin me saamme kokea tänäkin päivänä sen, että Jeesuksen veri on meidät puhdistanut ja vapauttanut kaikesta synnistä. Ja se on jatkuva verivirta meidän jokaisen kohdalla tänäkin hetkenä. Jumalan pojan pyhä veri puhdistaa meitä, meidän ajatusmaailmaamme, sydäntämme, tekojamme, toimijamme, kaikkea. Jumala katsoo yksilöihmisen valmiusastetta. Sitä, johon me rakennumme päivittäin. Ja hän aina antaa ajallaan lisää uutta. Mutta siinäkin tilanteessa, kun hän antaa uutta, hän näkee sen todellisen sydämen tilan ja tarpeen. Hän antaa sen määrän mukaan, minkä hän näkee, kuinka paljon me pystymme ojentautumaan Jumalan tahtoon ja sanan pohjalla. Totuushan on, että pyhä henki ei saa mahdollisuutta toimia silloin, jos sydän on katkera. Sydän voi olla kateellinen, pahan suopa, ilkeä, toisia morkkaava, arvosteleva, ahne tai haureellinen. Näissä tilanteissa me ymmärrämme, että pyhä henki ei voi siunata ja toimia meitä, koska siellä on kaksi Herraa. Ja kun hän tulee myöskin tulen, pyhyyden ja tulen kautta ja polttaa sen toisen Herran sieltä pois. Silloin avataan se pelto ja viljelysmaa kokonaisvaltaisesti Jumalan hengen toiminnalle. Ja ihminen alkaa kokemaan siunauksien rikkautta, Jumalan voimaa ja rohkeutta astua Herran eteen Sionissa. Uskova ihminenkin voi peljätä. Salainen sydämen käpertyminen eri asioissa pelottaa tuoda Herran eteen. Etenkin kun on Jumalan mielisuosion aika, jolloin on väkevät Jumalan herätyksen ajat. Tuli on niin lähellä, tuli on niin voimakas, että sinne tuleminen jo pelottaa, että minä olen, koska siinä koetaan syntisyys niin äärettömän voimakkaana. Kuningas Daavid oli Jumalan voitelema, mutta hänen elämästään ei puuttunut ongelmia. Se asenne, jolla kuningas Daavid elämässä lähestyi Herraa, ei vienyt pois häntä kuninkaallisesta tehtävästä, koska hänen sydämessään oli oikeanlainen jano, kaipaus, nöyrä mieli parannukseen Jumalan edessä. Hän huomasi, että hänen elämässään tulee äärettömän paljon vaikutteita, jotka vievät pois Jumalan tahdosta, mutta se, millä tavalla hän lähestyy Jumalaa. Se näkyy monesti psalmien kirjoissa, niissä mietevirsissä tai tällaisissa lauluissa, joita siellä on sepitetty. Ja täällä sanotaan näinkin, psalmi 41:5, minä sanon, Herra, armahda minua, tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja 38 sanoo vanhempi käännös, paranna minun sieluni. Paranna minun sieluni. 41, psalmi 13, sinä tuet minua, koska olen nuhteeton. Sinä annat minun aina olla lähelläsi. Tuli tämä Jumalan läheisyyden varmuus ja tunne. Juuri näistä asioista, koska olen nuhteeton, sinä tuet minua. Hän ymmärsi, jos hän tekee oman tahdon mielenmukaisen työn, ei Jumala lähde siihen hänen kanssaan mukaan. Mutta kun hän lähtee Jumalan tahdon mukaisen elämään, niin Herra on jatkuvasti minun kanssani ja minä menestyn näissä kuninkaallisissa tehtävissä. Psalmi 43, 3-5 jatkuu seuraavalla tavalla. Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot. Vieköt minut sinun pyhälle vuorelle sinun asuntoihisi, että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni, ja kiittäisin kanteleilla sinua, Jumala, minun Jumalani. Soiko lopun ajan helluntai seurakunnassa yksilö uskovan elämässä Jumalan kanteleet? Soiko ne? Oikein täytyy joskus kuudella, että miten ne siellä niin hiljaa, että volyymi täytyy saada vähän niin kuin lisää oikein. Mutta Jumala haluaa soittaa. Minä olen sinun kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Minä haluan soida sinun sydämessäsi. Että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni. Miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni apua, minun Jumalani. Tämä toistuu psalmeissa uudelleen ja uudelleen. Nyt kun puhutaan kosketuksesta Jumalan pyhyyteen, niin sellainen ihminen, joka on päässyt kosketukseen Jumalan pyhyyden kanssa, se on jättänyt sinne sydämen maaperään sellaisen merkin, että se muistuttaa meitä aina siitä, että suuri ja pyhä Jumala on kohdannut minua. Tällainen ihminen kokee muodollisuuden hyvin pinnalliseksi, koska ne eivät kosketa sydäntä sinne asti, missä Jumala on käynyt oman pyhyytensä kanssa. Siinä me tunnemme myöskin sen, milloin Jumala tulee voimassansa läsnä. Kun Israel vaelsi erämaa vaelluksella, niin Raamattu kertoo niistä monista mahdollisista kokemuksista, mitä he kokivat siellä. Yksi semmoinen tärkeä seikka on se, liian usein, vaikka Jumala konkreettisesti johdatti heitä erämaavaelluksen aikana, he kysyivät neuvoa ihmismieleltä. Herää kysymys monesti, että miksi? Miksi vaikka Jumalan läheisyys tunnettiin niin lähellä? Kyllä se tänäkin päivänä on totta. Me tunnemme Pyhän Hengen läsnäoloa. Me tiedämme sanan pohjalta, mikä on oikein, mutta silti liian usein ihminen kääntyy ihmisen puoleen. Tänä päivänä Jumalan Pyhä Henki haluaa murtautua sydämien maaperään. Kostuttaa ne sinne, sillä tavoin kostuttaa, että niissä syntyy hengellinen lähde. Seurakunnat saavat kokea uudistavan voiman ja alkaa heräämään se kysymys, millä tavoin tänä päivänä minä olen valmis kutsumaan Jumalan Hengen läsnäoloa keskellemme. En enää yritäkään tehdä herätystä, vaan odotan Herraa. Ymmärrys kääntyy siihen, että hän on se auktoriteetti, joka antaa oman aivoituksensa mukaan omalla ajallaan virvoituksen ajat meidän keskellemme. Kovan sydämen murtuminen Jumalan pyhyyden edessä on avain kaikesta itsetietoista vaelluksesta Jumalan antamaan lähtökohtaan, taivaalliseen hehkuun ja voimaan. Kun Jumala koskettaa sydäntä, tapahtuu se, mistä Virpi puhui, virrat puhkeavat erämaahan. Uskovankin ihmisen sydän voi olla erämaassa. Se, että me olemme tulleet uskoon, on alussa ollut avoin, virtaava lähde, mutta ne kaivot voi tukkiutua aivan samaa tavoin kuin Israelin aikana Iisak joutui kaivamaan kaivoja auki, jotka filistalaiset tukkivat. Filistalaiset tukkivat tänä päivänä pyhän hengen virtoja jokaisen elämässä, mutta Jumalan henki murtautuu läpi ja ajallaan, kun sydän saa kosketuksen Herrasta ja sanoo, että murra minut Herra tässä, niin pyhän hengen virrat pääsee murtamaan ja virtailemaan. Sydämen kovuus on ollut kautta Raamatun kertomusten ja historian monenlainen este, jossa ihminen on tehnyt ihmisen tekoja. Mutta Jumalan antama pyhän voitelu, joka murtaa meidän kovan sydämemme Jumalan mielen mukaan ja tahdon mukaan, se luo pohjan pyhän hengen liikehdinnälle tänäkin päivänä. Mä haluaisin oikeastaan siterata tämmöistä amerikkalaista, nyt amerikkalaiset on vähän semmoinen huono sana, mutta niin sanotaan, että Tommy Tenney on semmoinen kirjailija kuitenkin. Hänellä on hyvä kirja, Tahdon sinua Jumala. Mä luin sitä pätkän, semmoisen, kirjoitin ylös tästä pätkän, koska musta se oli oikeastaan aika niin kuin ajankohtaista kautta maailman, millä tavoin tänä päivänä seurakunnat toimii. Hän kirjoittaa tällä tavoin tässä, että Jumalan pitää päästä murtamaan meidän omat suunnitelmamme, ennen kuin hän voi ilmaista itsensä meidän keskuudessamme. Hänen pitää hävittää tekoälymme, jolla tarkoitan ihmisten yrityksiä jäljitellä Jumalan kaikki tietävyyttä. Kun suostumme laittamaan syrjään tekohengellisyytemme, hän antaa tilalle sen, mikä on aitoa, ja mikä valloittaa kokonaisen kaupungin tai kansakunnan. Valitettavasti vain harva seurakunta osaa suhtautua tilanteeseen oikein, kun Jumala kehottaa hävittämään omat suunnitelmat ja syttymään uudelleen hänen tulestaan. Sitten hän sanoi näin lyhyesti kiteyttäen. Meidän on pyydettävä kokouksiimme Jumalan puhdistavaa tulta. Meidän on syytä muistaa, että kovin paljoa ei jää jäljelle silloin, kun jumalallinen tuli tutkii elämäämme. Kaikki inhimilliselle perustalle rakennettu palaa, vain se mikä on Jumalasta kestää. Ja silloin siihen jää tämä arvokkain, kaikkein se arvokkain, mitä Jumala itse asiassa kaipaa. Jeesuskin rukoili Getsemanen puutarhassa, ettei hänen oma tahtonsa tapahtuisi, vaan isän. Me joudumme kokemaan samankaltaista luopumista ennen kuin voimme nähdä Jumalan kasvot. Se on hyvä ohje, jollain tavalla viemässä meitä sisälle siihen, mistä todellisuudessa on kysymys. Mitä tänä päivänä itse kukin haluaa Jumalalta ja mihin hän haluaa Jumalan suunnitelmissa päästä. Tämä on luovutuksen tie ja tämä on tie, jossa pyhyyden tulella on oma merkityksensä. Sen tulee antaa polttaa pois se, mikä on sinne tullut oman, ehkä semmoisen rutinoituneen, kauan paikallaan olevan toiminnan ja ajatuksen tuloksena. Ei Jumala halua, että seurakunnat polkevat paikallaan. Miksi? onhan niitä vaiheita paljon, niin voisi sanoa, että suurin osa seurakunnista tuntuu niin kuin polkisi paikallaan. Siksi, koska Jumalan pyhä henki synnyttää elämää. Ja tämä elämä näkyy meissä läpi. Se elämä, joka vastaanotetaan pyhässä hengessä, se tuottaa niin suurta elämän siunausta, että seurakunnat alkavat voimaan hyvin ja elämään. Siinä on isku sille itse keskeiselle omalle elämälle, jota liian usein tulee havaittua, että aika paljon vain katsellaan omaa mahdollisuutta ja omaa elämän kulkua siinä mielessä, että rakkaudella ei ole täysivaltaista otetta siihen Jumalan tahdon elämään, mikä meissä tulisi olla. Mutta taivaan Isä, Jumala pyhässä hengessä, on valmis ojentamaan kätensä meille jokaiselle tänään vuoden alussa ja sanomaan, tässä on, syö ja ota tästä. Nauti tästä, iloitse ja riemuitse, minä olen sinun kanssasi tänään ja tämänkin vuoden loppuun minun armossani. Aamen.